niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 listopada, jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najnowsze dane na temat epidemii koronawirusa napawają optymizmem. Nowych zakażeń nieco ponad 20 tysięcy. Ponad 1000 osób zatrzymano podczas wczorajszych antyprezydenckich demonstracji na Białorusi. Bruksela szykuje kolejne sankcje wobec władz w Mińsku. Niewykluczone, że kibice zasiądą na trybunach podczas przyszłorocznej olimpiady w Tokio. Szef MKOL-u jest optymistą. 20 816 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 143 osoby z COVID-19. Tu nie chodzi o praworządność, a o polityczne zniewolenie i radykalne ograniczenie suwerenności. Tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenia propozycję powiązania wypłat z unijnego budżetu z praworządnością. Po południu decyzję w sprawie pakietu budżetowego mają podjąć ambasadorowie unijnych krajów podczas narady w Brukseli. Najwięcej kontrowersji wzbudzają właśnie przepisy uzależniające wypłatę funduszy od przestrzegania praworządności. Polska i Węgry nie akceptują propozycji. Do jej przyjęcia wystarczy większość kwalifikowana, ale unijny budżet, z którego wypłata pieniędzy ma być warunkowana, musi uzyskać jednomyślną zgodę wszystkich krajów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że sprawa unijnego pakietu budżetowego rozstrzygnie, czy Polska będzie suwerennym podmiotem w Unii, czy zostanie poddana, jak się wyraził, politycznemu i zinstytucjonalizowanemu zniewoleniu. Bo nie chodzi tu o żadną praworządność. Praworządność jest tylko pretekstem, pięknym słowem, które trafia do ucha, ale chodzi tutaj realnie o instytucjonalne, polityczne zniewolenie, radykalne ograniczenie suwerenności, którego konsekwencją byłoby przyjęcie owego mechanizmu warunkującego korzystanie z budżetu Unii Europejskiej od owej właśnie zasady. Ambasadorowie unijnych krajów zbierają się za nieco ponad 3 godziny. 1150 osób na Białorusi zatrzymano podczas wczorajszych demonstracji. Tyle nazwisk ustaliło do dziś zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Zdecydowana większość demonstrantów została zatrzymana w Mińsku. Były też aresztowania w Grodnie, Brześciu, Mohylewie, Nowogródku i Bobrujsku, wszędzie tam, gdzie ludzie wychodzili protestować. Wczorajsze demonstracje były poświęcone pamięci Ramana Bandarenki. 31-letni mężczyzna w czwartek zmarł w szpitalu, gdzie został przewieziony z milicyjnego komisariatu ze śladami pobicia. W Mińsku akcja opozycji została zakończona rozpędzeniem demonstracji i licznymi zatrzymaniami. Milicyjny OMON i służby komunalne zniszczyły pomnik Ramana Bandarenki utworzony z kwiatów, zniczy, zdjęć zmarłego i obrazków świętych przyniesionych przez ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Tymczasem Unia Europejska pracuje nad trzecią listą sankcji wobec przedstawicieli władz Białorusi za stosowanie przemocy wobec protestujących. W czwartek sprawą zajmą się unijni ministrowie spraw zagranicznych. Wiele wskazuje na to, że na trybunach Igrzysk Olimpijskich w Tokio zasiądą kibice. O przyszłości przełożonej na przyszły rok imprezy pojechał do Japonii rozmawiać szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Thomas Bach spotkał się dziś z szefem japońskiego rządu Yoshihide Sugą. Głównym tematem spotkania były kwestie bezpiecznego przeprowadzenia przyszłorocznych igrzysk w kontekście pandemii koronawirusa. Szef MKOL po spotkaniu z premierem Japonii wyraził dużą pewność, że przyszłoroczna olimpiada odbędzie się z udziałem publiczności. Rozmawiano też o kwestiach bezpieczeństwa 11 tysięcy sportowców, którzy mają wziąć udział w imprezie. To pierwsza wizyta szefa MKOL w Japonii od marca tego roku, kiedy wraz z ówczesnym premierem Shinzo Abe podjęto decyzję o przełożeniu o rok największej sportowej imprezy świata. Zaprzysiężony na urząd premiera Japonii we wrześniu tego roku Yoshihide Suga potwierdził gotowość swego kraju do przeprowadzenia tokijskich igrzysk olimpijskich w 2021 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Od 7-8 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie. Będzie padać prawie w całym kraju. Deszcz nie dotrze na krańce wschodnie i tam też będzie najwięcej przejaśnień. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Sponsorem programu jest producent Insulanu,

Noel Gallagher i jego latająca drużyna. Dzień dobry Państwu. Czy, o, teraz. 11:11 sekund 11. To niech będzie taka mała radość na początku nowego tygodnia. Tych radości małych i dużych, także muzycznie będziemy szukać dziś przynajmniej do 15. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, nasza trójka. Witam Państwa w audycji Trójka do trzeciej. I'm thinking of Ależ muzycznie nam się szykuje tydzień, a na pewno z płytą tego tygodnia. 71335. Proszę przygotować urządzenia, z których można wysłać krótkie wiadomości tekstowe, bowiem w tym tygodniu fantastyczna płyta. 17 krążek studyjny niezwykłego zespołu. Opowiedzieć fenomen to mało. Niby nic się nie zmieniło w ich muzyce, ale co płyta to przebój, co utwór właściwie, kiedyś tak powiedziałem, czego nie nagrają, to nie może się nie podobać. Niby to samo od ponad 40 lat, od płyty Back in Black, ale w nowym wykonaniu, w nowych wersjach i w roku 2020 brzmią bardzo świeżo, a na pewno energetycznie. To chyba jak zawsze. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Proszę wpisać hasło, nazwę zespołu z piorunkiem, bo ich nowa płyta Power Up to nasza płyta tego tygodnia. 71335, nazwa zespołu, a później Państwa imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy płyty. Yeah. AC/DC. Tak jest, płyty tego tygodnia, płyty Power Up otrzymują dziś pani Alicja z Lublina, z ulicy Koncertowej, i pan Piotr z Choszczyna też koncertowo odpowiedział z ulicy Swarzęckiej, że to właśnie AC/DC. Kangury w naszej płycie tygodnia, także jutro po godzinie 11. Polecamy i zapraszamy, a dzisiejszym wygranym pani Ali i panu Piotrowi serdecznie gratulujemy. 19 minut po godzinie 11. Społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. 23 minuty po 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. seems strange, he put up no fight. When she broke his heart that fateful night, Jesse plain sincere, he sure seemed cool. What I hadn't known was I was his fool. We're married now, house, job, three kids, dreaming what life could have been. Stranded on the ifs and maybes, had I left that monster in the '80s. Dziś wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych w trzech kategoriach: muzyka, słowo i obraz, a w naszej audycji przybliżymy nominowanych do tejże nagrody. Po trosze wrócimy do tego, o czym wczoraj mówiliśmy. Konsole z lat 90. wracają do łask. Ciekawostki z ostatniej warszawskiej giełdy retro gamingowej odwiedził nasz reporter i jego relacja po 13.30. A w naszej szkółce radiowej w czasie zajęć zdalnych lekcja języka angielskiego, muzycznego, angielsko-polskiego, to po 14.30. Przypominamy także nietypowo dziś ostatni fragment opowiadania Janusza Głowackiego, My Sweet Raskolnikow, to za 20 minut. Czekamy na Państwa rekomendacje kulturalne, 71335 SMS-owo, także mailowo trójka@polskieradio.pl. No to ja w oczekiwaniu na Państwa sygnały troszkę posprzątam, bo tu mam bałagan.

Program trzeci. A teraz już Let's Read. Troszkę wcześniej, bo dziś dłuższy i ostatni fragment. Już za chwilę będziemy wiedzieli, co wspólnego ma opowiadanie Janusza Głowackiego z powieścią Fiodora Dostojewskiego. A czekają nas momenty mrożące krew w żyłach. Janusz Głowacki. My Sweet Raskolników, czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. Fragment 15, ostatni. A na dworze ciągle parno. Nie wiem, jak znalazłem się przed tym hotelem. Tak się w sobie pogrążyłem, zatopiłem. Nagle, prawie obok, to niezłudzenie, zatrzymał się Cadillac. Szofer obiegł samochód, drzwiczki otworzył. Siedziała w środku. Przeciągnęła się i porozmawiała sobie z szoferem. Najmniej 1,80 m wzrostu, jakby grał w amerykańskim filmie. W oczach miał godność, w kącikach ust poczucie krzywdy społecznej. Najważniejsze nie to, ale parę słów, które rzuciła i które akurat zrozumiałem. On się ukłonił i odjechał. Przyjdź po mnie o 8:00. I jego odpowiedź: Yes, madame, to jest znak. Ona będzie u siebie w pokoju sama jedna do 8:00. Była 6:00, miałem 2 bite godziny. Nie byłem na to przygotowany, ale taka okazja, to się może nie powtórzyć. W restauracji hotelowej muzyka, a na pewno będą schodzić na kolację. Mogę, nie zwracając niczyjej uwagi, dojść do windy. Lepiej schodami. Pamiętam doskonale, wygodne, wykładane dywanem zielonym. Tylko po nich biegać. Nie. Nie wolno mi się już cofnąć. Gdzieś, tuż. Och, klakson samochodu, niedobrze. Znów mało nie wpakowałem się pod jakiegoś Citroena. Są to samochody zbyt delikatne i nawet jeżeli wszystko się uda, kupię co innego. Zęby dzwoniły, ale umysł pracował jak najbardziej. Trzeba do domu. Włożę w dzianko, w tym mnie prawie nikt nie widział. Potem wyrzucę i gotowe. 6:10. A ja musiałem zdobyć jakieś narzędzie. Trzeba zdobyć coś w domu naukowca. To niedaleko, tylko biec. Zacząłem biec. Jakaś kobieta pchała wózek, popatrzyła się. Zaraz, spokojnie, wolniej. Nie zwracać uwagi. 3 staruszków z psem siedziało na ławce i nic, nie zwrócili uwagi. Ale duszno. Ciecia w stróżówce nie było. Dobrze. Na korytarzu nie spotkałem nikogo. Dobrze. Działać, działać. Włożyłem garniturek, oblałem się Yardleyem z wielkiej flaszki, którą znalazłem u Lubow w łazience. Na korytarzu słychać kroki. Brzęknął czajnik. 6:40. Schodzili się już do stołówki. Wyjrzałem na korytarz pusto. Drzwi pokoju Dłubniaka i Marciniaka uchylone. W środku paliło się światło i nikogo. Zawsze zamykali drzwi. Przystanąłem. Aż tu w sąsiednim pokoju usłyszałem głosy. Brzęk szkła, jakieś śmiechy. Śmiech Dłubniaka, śmiech Marciniaka. Racja! Magister dostał paczkę. Stracili głowy i nie zamknęli drzwi. Na stole coś błysnęło. To był młotek, którym Dłubniak otwierał puszki z wieprzowiną. 2 kroki naprzód i miałem go. To dodało mi odwagi. O, poczułem się lepiej. Krajowy młotek, pod marynarkę, gotrzonek w spodnie. Trochę uwiera, ale nie zwracam uwagi. Naprzód. Jeżeli się już zaczęło, to szybko. To już tutaj. Czy ja naprawdę to wykonam? 4 zasłaniało recepcję. Wygoleni, uśmiechnięci na piersiach tabliczki z nazwiskami. Na ścianie zegar. 6:45. Teraz wolno. Spokojnie na schody. Pach, pach. I już mnie z dołu nie widzą. 1 piętro, 2 piętro. 212, 213. Więc to będzie 5 piętro. Jakby mnie ktoś zobaczył ze służby, jak się wytłumaczyć, że nie jadę windą? Pach, pach. 315. Trzonek młotka wbijał mi się w brzuch. Zaraz. Jeszcze nic nie zrobiłem. Mógłbym spokojnie odwrócić się i zejść. Nie ma się czego bać. 410. Nie, nie. Już już mamy piąte piętro. Na dole drzwi trzasnęły. Ktoś coś mówi. Kobieta. Mężczyzna. Idą do windy. A, już mnie nie zobaczą. 505, 530 w lewo. 531, 550 w prawo. Zabrzęczało. Metalowa popieniczka kołysała się, a trójnogu złapałem, zanim zdążyła upaść. 516, 518. Szum krwi w skroniach. Na suficie fauny, żmije. Nagle na końcu korytarza jakaś postać się pojawiła. Szła w moją stronę. Rozkrzyżowała ręce. Zobaczyłem stalowy mundur. Nad nim twarz lizaka. Zagradzał mi drogę. Przetarłem oczy. Widmo blade i milczące. Co się dzieje? Ruszyłem dalej. Korytarz zakręcił. Znowu się rozszerzył. Czy ja się nie kręcę w kółko? Okno otworzyło się z trzaskiem. Wdarł się wiatr. Poczułem na ramieniu czyjeś dotknięcie. Ale to tylko palmy dwie, stojące po bokach korytarza w ogromnych donicach, wygięły się poruszane pod muchem. Sztywno podszedłem do okna. Samochody, ludzie. Orszak zmarłych, długi. Spojrzałem na zegarek. Minęła minuta jedna. Tylko jedna. Jeszcze parę takich samych. I mogę mieć to miasto. Dobra, Janek, dobra. Jest to przykre, ale konieczne. Poza tym śmierć jest rzeczą naturalną. Wychodzimy z ciemności i odchodzimy w ciemność. Zamknąłem okno, podszedłem do drzwi. Tylko jest jeden taki drobiazg, że ona mi może nie otworzyć. Co mam powiedzieć? I w jakim języku? Trudno. Trzeba próbować. Poprawiłem młotek i zapukałem. Może weźmie mnie za kogoś ze służby. Tylko czy ja nie za blady? To pukanie słychać na całym korytarzu. A ze środka nikt nie odpowiedział. Walnąłem drugi raz mocniej. Niech się dzieje. I ze środka usłyszałem... Come in! No to teraz. Śmiało. Nacisnąłem klamkę. Drzwi otwarte. Jak w powstaniu. Na kolaborantce, jak na cara. Jasne wolności powita mnie światło. Pokój był ogromny. A nikogo w nim nie było. Przy sześcioosobowym łóżku z baldachimem paliła się czerwona lampka. Aha, telefon. Pomyślałem aparat wyrwać. Zrobiłem krok do przodu. A w łazience? Woda pluszcze. Świetnie. Pomyślałem, mamy ją. Who is it? Spytała przez drzwi. Ja. Odpowiedziałem. Otworzyły się drzwi i wyszła. Włosy miała upięte wysoko, głowę ręcznikiem okręconą. Zaraz krzyknie, pomyślałem. Poczułem przypływ niedorzecznej odwagi. Krok do przodu. Poczułem zapach jej perfum. Krok do przodu. Nic się nie bój, nic się nie bój. Mówiłem uspokajająco. Już zaraz będzie po wszystkim. Przyjrzała mi się jakby z namysłem. Wsadziłem rękę pod marynarkę. Chwyciłem młotek za trzonek. Zacząłem go wolno wysuwać spod paska, mówiąc najłagodniej, jak umiałem. Cicho, staruchu, cicho. Nie warto krzyczeć. Tobie to i tak nie pomoże, a ja wpadnę. Come on, powiedziała i machnęła na mnie ręką. Spod łóżka wylazł piesek i przyglądał się, ale co to? Kiedy szarpałem się z paskiem, usłyszałem głuchy stuk. Kątem oka zobaczyłem, że pies obwąchuje młotek. Szeptała coś po angielsku. Ja krzyczałem po polsku. My sweet Raskolnikow. Za chwilę ktoś zapukał do drzwi. Lecie! Wrzasnęła. Otarłem łzy. Na stoliku leżał zegarek. Żywe złoto. Minęło 40 minut. Była 8:04. Ciepły, słoneczny poranek. Srebrzysty Cadillac zatrzymał się przed domem naukowca. Szofer otworzył drzwiczki, kazałem mu iść za mną. Cieć wyjrzał i zasalutował. Nie odpowiedziałem. Po korytarzu człapali z czajnikami. Weszliśmy do pakamery. Poleciłem rzeczy spakować. Na korytarzu ożywienie, tętnią kroki, podniecony szept magistra. Otworzyłem drzwi, wyszedłem i sobie stoję. Dłubniak i Marciniak przyglądali mi się długo. Ruszyłem, a szofer z walizką za mną. Dzień dobry, panowie, i do widzenia. Przenoszę się. Dłubniak pokiwał głową. Marciniak usta otworzył, ale nic nie powiedział, tylko zamknął z powrotem. Za to szofer drzwiczki Cadillaca otwiera. Dłubniak i Marciniak pokazują się w oknie. Między nich wciśnięta głowa magistra. Stoją, patrzą, jak wsiadam. A kiedy już wsiadłem, Dłubniak wychylił się i smutnie pokiwał głową. Jeszcze jednego kupili. Kupili? Nie kupili. To się jeszcze pokaże. Przemysław Bluszcz przeczytał fragmenty opowiadania Janusza Głowackiego z lat 70. My Sweet Raskolnikow. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gościnnie wystąpiły Olena Leonenko-Głowacka oraz jej muzyka. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Janusz Deblesem i Kuba Sadowski. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Niebawem, to znaczy od przyszłego poniedziałku nowa lektura w Trójce. A jutro przed południem? Proszę uważnie nasłuchiwać. Za 6 minut będzie południe.